προδίδε. Όσοι νέοι τούριτο σώμουνα, ως το μόιατα τατκοβίνα. Όσοι νέοι τούριτο σώμουνα, ως το μόιατα τατκοβίνα. Что пила в небо до пира, и гипара обласите, тому кай что церна пистра и звира, и песа пунто набрсяците, тому кай что пила. Небо допира, и гипара облаците, таму кай што црна, бистра и свира, и пе за бунто набрсяците. Я на цвете.